Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Dankeschön, thank you so much. Ich möchte noch gerne einen Song, oder vielleicht zwei, aber anfangen mit einem Song, der ist sehr speziell für mich. Die ist etwa vor eine lange Zeit her geschrieben, von Dave Stewart. Und ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern, wenn Sie so meine Eltern sind, so 7, 28. Ein bisschen älter, vielleicht kennen Sie es noch. Wenn nicht, dann möchte ich es gern für Sie spielen auch. Es heißt Lily Was Here. Thank you. Hepinize iyi günler. Radyo Havan Zaman Tüneli'ndeyiz. Programı bu hafta dünya tatlısı alto saksafoncu Kelly Dulfer'den Lily Wazler ile başladım. Bu kadın yüzünden de alto saksafon dersleri aldım. Bu en azından bir itiraf. Şimdi bundan sonraki programa asansör müzikleri yapan ya da en azından bindiğim her asansörde parçalarını dinlediğim ve bu yüzden de artık asansör yerine merdiveni seçerek eski sağlığıma kavuşmamı sağlayan Kenny G'yi, ki kendisi aç parantez soprano saksafon çalıyor, Yolanda Adam'la birlikte yaptığı bir düetle programa devam edeceğiz. Evet, Kenny G ve I Believe I Can Fly bugünün ikinci parçası. But first time Bugün 16 katlı bir binanın çok yavaş çalışan asansöründe hissedin kendinizi. Sırada George Michael'ın çok ünlü parçasının Kenny G'yi Brian McKnight yorumu var. Carlos Whisper. Dinleyeceğimiz parça yine Kenny G'nin Richard Marx'la yaptığı bir düet, Sorry Seems to Be Hardest Word. What do I say when it's all over? Sıradaki parçada Kenny G'yi Lim Rims ile birlikte I Do It For You'da dinleyeceğiz. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Such a heart, such a soul. Şimdi de Chaka Khan ile seslendirdiği Beautiful parçasıyla program devam ediyor. I am beautiful. around today. Sıradaki parça Darlie Hare ile birlikte seslendirdi Baby Come To Me. Thinking back in time, when love was only in my mind, I realized ain't no second chance, you got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air, and when you find another heart that needs to share, baby, let me put my arms around you. This was meant to be, and I'm oh so glad I found you. Every dime to keep you talking on the line, that's how it was. In all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life. When you know the love is standing by your I can't go back to living without you. Oh, no. Bu sefer Kenny G'yi Gladys Knight ile birlikte Misty'de dinliyoruz. Zaman tünelinde asansör müzikleri devam ediyor. The Music Make Me Dance ve karşınızda Barbara Streisand. His words Tamam, artık en üst kata geldik. Hemen konsept değiştirip Stan Getz, Astor Gilberto'dan Girl from Ipanema ile programa devam edelim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. When she passes, each one she passes goes, ah. Bu hafta yine az söz çok müzik haftası oldu. Bundan iyisi de Şam'da kayısı. Sondan bir önceki parça Tania Maria'dan gelecek Karnaval. Legal. bu hafta da programın sonuna sağ salim geldik. Geldik diyorum çünkü bu hafta burada tek başıma değilim. Son parça bizim yeğenin sizler için seçtiği parçayla son bulacak. Dedik ya haftalarda bir My Way furyası gidiyor diye. İşte o zaman son parçada Nina Hagen'den gelecek My Way. Ve biz bu parçayla da programa veda edeceğiz. Aslında hepimizin ama hepimizin My Way'i farklı. Hepimiz büyük bir ihtimalle aynı şeyi değişik tonlarda anlatıyoruz. Sonra da bizi niye anlamıyorlar diye de hayıflanıyoruz. Bunları şimdi durup dururken niye anlatıyorum ki? Çünkü dinleyeceğiniz My Way biraz değişik. Emin olun sözleri aynı ama kendisi değişik. Neyse ben mikrofonda karşınızda huysuz ihtiyar Nihat ve yeğenim Alexander, teknik masada sevgili Suat. Hepinize iyi bir hafta ortası diliyoruz. Buyurun bu da yeğenin My Way'i. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. I know the end is near and so I face the final curtain. Bye, my friend, I'll say it clear. I state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each end. Every highway and more, much more than this, I did it my way. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda.